şıngır şıngır şıngır datma zilleri, adam adam oynatır dilleri. Şıngır şıngır şıngır datma zilleri, adam adam oynatır dilleri. Şıngır şıngır datma zilleri, adam adam oynatır dilleri.